Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка. Пра аднаго пісьменніка. Частка першая, раздзел чацвёрты. Ішлі дні, ён патроху пісаў, хадзіў у лес, на рэчку, на могілкі, увечары глядзеў з Лідаю тэлевізар, раніцаю парыў у ногі ў бярозавым лісці. Ці то гэтае лісце памагала, ці лідзіная вясковая ежа, чыстае паветра, ці гэтае спакойнае роўнае жыццё, калі не трэба некуды рвацца, нечага ўвесь час хацець. Калі можна спакойна ў адзіноце пасядзець, паляжаць, прывесці ў парадак думкі і настрой, але яму сапраўды рабілася з кожным днём лягчэй. Сэрца ўжо амаль не балела, ногі пакрысе зусім перасталі ацякаць. Ён мог хадзіць ужо без кійка далёка. Прайшлі дажджы, кінуліся расці грыбы, знайшоўся новы занятак. Ён абышоў усе знаёмыя з малых гадоў мясціны, многае ўспомніў, перажыў па-новаму. Раз выбраўся ў суседнюю вёску, дзе была пошта, і заказаў тэлефонную размову з Мінскам, пагаварыў з жонкаю. Усе навіны былі добрыя. Жонка прасіла прабачэння, што не пісала, турбавалася, як ён там, шкадавала, што адпусціла яго аднога такога, прасіла ўжо прыязджаць дамоў. Алесін, дачкі кавалер, сабраўся ўрэшце жаніцца. Званілі сябры, пыталіся, куды ён знік, цікавіліся, ці піша што-небудзь новенькае. Выйшла яшчэ адна рэцэнзія на яго выбранае. Па дарозе назад ён успамінаў Мінск, думаў, як прыедзе і будзе расказваць сябрам, што нездарма чалавека ў цяжкія хвіліны цягне на радзіму, праўда, што родная зямля ратуе, і яго вось уратавала. Самаму было дзіўна, што больш за ўсё яго ўзрадвала ў гэтай размове тое, што выйшла рэцэнзія і сябры чакаюць ад яго яшчэ новых твораў. Хоць ён добра ведаў рэцэнзента, напярод мог сказаць, што там будзе напісана, усё роўна прыемна было прадбачваць чытанне той рэцэнзіі, як і ў ранейшыя да хваробы часы. У той вечар, седзячы з Лідай каля тэлевізара, яму стала сорамна, калі ўспомніў, як плакаў перад ёю, пытаўся пра смерць. Упершыню падумалася, што вяскоўцы і дачнікі, відаць, абгаварылі Ліду з ног да галавы, і яго, вядома, за тое, што жывуць ледзь не ў адной хаце. І гэты сорам і нейкае раскаянне ў нечым былі першым пробліскам вяртання да сябе ранейшага. Адбылося акурат тое, аб чым ён пісаў у сваім дзённіку 30 гадоў назад. Паздаравела цела, патроху пачало вяртацца здароўе, і дух паздаравеў, і пытанні, якія раней так палохалі, даводзілі да жаху, цяпер здаваліся не такімі ўжо і безадказнымі. Іх можна і трэба было цяпер вырашыць, каб жыць, як і жыў. Змяняўся дух, змяняліся і думкі яго, і матыў запісак. Я не столькі жыў літаратурою, колькі прывык жыць ёю. Дык чалавек прывыкае і да сваёй правай рукі, а калі яе можа адрэзаць, прывыкае і жыве без рукі. Прывыкну і я жыць без літаратуры. Нічога ад гэтага ў свеце не зменіцца. Малады хлопец недзе ў глухой вёсцы, які хоча вырвацца на шырокае жыццё, не знойдзе ў тваіх творах адказу на пытанне, як жыць. І маладая дзяўчына не заплача над лёсам тваёй гераіні. Яна, дзяўчына, наўрад ці нават разгорне часопіс з тваёй новай аповесцю. І стары чалавек, паважаны пенсіянер, не напіша табе: «Вось, я так люблю вашыя творы, а цяпер чуў, што вы сабраліся кінуць пісаць, дык вельмі ад імя чытачоў прашу вас гэтага не рабіць». І крытыка не ўзбунтуецца, што літаратура, страціўшы мяне, нешта страціць. З другога боку, калі прыспічыць, пішы, раз пакуль яшчэ выходзяць часопісы, трэба ж, каб нехта іх напаўняў. На мой век хопіць. Раз сябры просяць, а ў мяне ёсць вольны час, дык з чыстай ветлівасці можна напісаць і даць. Можна пісаць, можна не пісаць, а свет вакол будзе рабіцца ўсё меншы і меншы, пакуль не звядзецца да года, месяца, дня, гадзіны. А чорныя сцены і зверху, і з бакоў ціснуць і ціснуць, і ўсё да меншага звужаюцца. І што ўспомніцца, лежачы ў тыя апошнія гадзіны, гледзячы ў чорную жудасную столь, аповесць пра старшыню калгаса ці пра рэкет? На працягу ўсяго існавання чалавецтва тысячы лепшых, разумнейшых людзей, геніяў прысвячалі жыцці, біліся над вырашэннем аднаго адзінага пытання – і рана ці позна прыходзілі да высновы, што жыццё не канчаецца смерцю, што смерці проста няма. Я не магу ахапіць розумам ход іхніх доказаў, не магу паверыць і ў самыя доказы. У мяне не было ні вялікіх здольнасцей, ні ўрэшце часу, магчымасцей, каб пазнаць вялікія мудрасці. Але якое я маю права не верыць людзям, у якіх былі і час, і здольнасці, і магчымасці пазнаць усё гэта? Калі чалавек ніколі не бачыў, як расце ананас, бо ніколі далей Самахвалавічаў нідзе не быў, дык якое ён мае права не верыць таму, хто абышоў цэлы свет і бачыў не толькі ананас, а і яшчэ сёе-тое? Успомні, як ты паміраў. Самае жудаснае адчуванне было не страх памерці, а страх страціць прытомнасць на вуліцы. Трэба было любымі сіламі дапаўсці да кватэры. Я зрабіў гэта, дапоўз і на ганку страціў прытомнасць. Я не ведаў, як і хто мяне будзе ратаваць, зусім не думаў пра гэта. Гэта было не галоўнае. Так і цяпер галоўнае для чалавека дапаўсці да ганка. Гэта значыць пражыць фізічна як мага даўжэй, пажадана да глыбокай старасці, калі прытупяцца адчуванні, і спакойна, без лішніх жаханняў страціць прытомнасць, памерці. А хто і як мяне будзе пасля ратаваць, гэта ўжо не мая справа. Не ведаю, што гэта будзе за ратунак, але ніякага права не маю думаць, што ратунка не будзе зусім. І хто ведае, можа, калі б нехта захацеў не як у Біблії, а проста і зразумела выказаць сваю волю, чаго ён ад нас хоча, тое і атрымалася б. Кожнае пакаленне павінна гаціць шлях для саміх сябе будучых. Змагайся з любым насіллем і ўратуеш сябе будучага. І тады шматлікія смерці, пераліванні ва ўсё новыя і новыя праявы, стануць такія ж нястрашныя і будзённыя, як і засынанне кожным вечарам. У канцы лета ён сабраўся, спакаваў сумку і зайшоў да Ліды развітацца. «Ну, а крыяў, а помніш, які прыехаў?» «Памятаю». «Едзь з Богам і глядзі, мала што. Калі зноў скруціць, дык прыязджай, буду глядзець, хай людзі смяюцца, што дзве жонкі займеў». Выходзячы з двара, ён азірнуўся. Ліда стаяла на ганку, босая у тым жа выцвілым сарафане, папраўляла завязаную на патыліцы хустку. Ранішняя вясковая вуліца зноў была такой, як заўсёды, сваёй, знаёмай. І ён без кійка, ажывелы, зусім звычайны мужчына, ішоў па ёй і зазіраў зверху праз платы ў двары. Жыццё зноў зжалілася з яго, на невядомы тэрмін вярнуўшыся кое-такое здароўе. Ён адчуваў усю хісткасць гэтага свайго спакою, здагадваўся, што можа быць дастаткова любой драбязы, хоць галаўнога болю, перабоя ў сэрцы, насмарку, і ён зноў спалохаецца, і ўвесь спакой яго разляціцца ў дым. Але цяпер, такім ранкам, яму як дзіцяці хацелася радавацца хоць гэтай маленькай часовай перадышцы, маленькай перамозе самога сябе, перамозе, якая давала яму надзею зноў забыцца, увайсці ў сваю каляіну, есці, спаць, чытаць газеты, глядзець тэлевізар, ездзіць на працу і рэдагаваць чужыя рукапісы, спрачацца з жонкаю, радавацца за дачку, чакаць унукаў і пісаць новую рэч. Чарнавы рукапіс ужо ляжаў у сумцы, называўся ён проста «Повесть». На прыпынку з боку ад пасажыраў стаялі дзеці, хлопчык з дзяўчынкаю, з вялікімі букетамі астраў і вяргінь, і ён не адразу зразумеў, чаго дзеці і што, пакуль не ўспомніў, сёння ж 1 верасня. Восень, вось дзеці едуць у школу, у суседнюю вёску, дзе 8-годка. Рана было, а тёпла. Чырвонае сонца біло ў вочы з-за лесу, адкуль павінен быў паказацца аўтобус. Лес быў зусім зялёны, і ў зялёных садах ціўкалі птушкі, і пасажыры шумна гаварылі, і гэтыя дзеці з кветкамі смяяліся. Усё радавалася, жыло, і ніяк не хацела разумець, што прайшло цэлае лета.